www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'muduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت میں انتہائی مشغول ہوں. یہ کوئی تکلف اور تسلوں کی بات نہیں ہے. میں صبح 7:45 سے سبق پڑھاتا ہوں تو رات 9 تک سبق پڑھاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ دن میں 7 گھنٹے پڑھانا ہے, کتاب ختم کرانا ہے, سر پہ بہت بڑا ٹینشن کتاب کا ہے, اور میں چونکہ 3 قبل یہاں کا وعدہ کر چکا تھا اس لیے 4 مجھے کسی طرح حاضری دینا پڑا, ورنہ سر پہ بہت بڑا کتاب کا بوجھ. میں کل رات 12 پہنچا ہوں کلکتہ سے, اور پرسوں رات بڑی مشکل سے 1 کی نیند ملی. سوتے کرتے کل بھی رات 1:30 اور پھر صبح 7:45 سے پڑھانے بیٹھا. دوپہر کو 3 تک سبق پڑھا کر پھر میں نکلا ہوں اس طرف. تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ کوئی تسنن کی بات نہیں ہے کہ واقعتاً اس وقت ہماری ہم آہمی کا مسئلہ ہے, کتاب ختم کرانا ہے, سر پہ ہے. دوسرا, طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. دست نے بے دست و پا کر دیا ہے مجھ کو. مسلسل کل سے دست لگے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے بدن کا پانی نکل گیا ہے. تاہم چونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے میں ایفا احد میں حاضر ہو گیا. دعا فرمائیں کہ اب تعالیٰ جل شان ہو چند مفید باتیں جو میری ذات کے لیے اور آپ کی ذات کے لیے مفید ہو اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان تقریر وغیرہ مقصود نہیں ہے, دنیا میں بے شمار پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں. مجھے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے اس مدرسے کی نسبت علم کی طرف. جیسا کہ ابھی مولانا نے مدرسے کا تعارف کراتے ہوئے کہا, تو اس مدرسے کی نسبت جو ہے وہ علم کی طرف. ظاہر سی بات ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے علم جس کو کہا ہے وہ کچھ اور چیز. میں اسی مسئلے کی قدر وضاحت کروں. اللہ تعالیٰ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے 5 دیے, جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اصطلاح میں اس کو حواس سے 5 کہا جاتا ہے. یعنی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے, علم حاصل ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے, علم حاصل ہوتا ہے ناک کے ذریعے سے, علم حاصل ہوتا ہے کان کے ذریعے سے, یہ 4, اور علم حاصل ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے. یہ 5 ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کا دائرہ محدود ہے. آپ سننے کا کام ناک سے لینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے. سننے کا کام کان ہی کرے گا, اور اگر سونگنے کا کام ناک سے لینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے. سونگنے کا کام ناک ہی کرے گا, اور اگر چکھنے کا کام آپ ہاتھ سے لینا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. چکھنے کا کام زبان ہی کرے گی, اور نرم ہے یا سخت ہے اس کا علم جو ہے وہ ہاتھ ہی بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک دائرہ رکھا ہے, اور اسی دائرے میں محدود علم ہوتا ہے. پھر آنکھ کا حال یہ ہے کہ سامنے دیکھ سکتی ہے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، پھر قریب کا دیکھ سکتی ہے بہت دور کا نہیں دیکھ سکتی، پھر کان کا حال یہ ہے کہ یہ علم ضرور حاصل کرتا ہے لیکن ایک حد تک، بہت دور کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اگر سنتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ناک کے قریب لاؤ گے تو سونگنے کا علم ہوگا ورنہ حقیقت میں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، زبان پہ رکھو گے تو چکھنے کا علم ہوگا ورنہ پتا کچھ بھی نہیں چلے گا، اگر ہاتھ سے کوئی چیز پکڑو گے تو علم ہوگا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، ورنہ تو حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو پانچ اعضاء ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے لیکن اس کا دائرہ بہت محدود ہے، اور اسی محدود دائرے کے اندر اس کا علم ملتا ہے، اس سے آگے اگر آپ اس کے ذریعے سے علم لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے، پھر جس کے ساتھ جو علم رکھا ہے وہی حاصل ہوگا، کان کے ساتھ سننے کا علم ہے، زبان کے ساتھ چکھنے کا علم ہے، ناک کے ساتھ سونگنے کا علم ہے، ہاتھ کے ساتھ پکڑنے کا علم ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھنے کا علم ہے، وہ اسی سے حاصل ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے اعضاء سے آپ لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ ان پانچ اعضاء کے اوپر ایک اور ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقل، عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پانچ اعضاء سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ علم جو ہے وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ میری زبان چکھ کر کے تو بتا سکتی ہے لیکن پکانے کا طریقہ کیا ہے وہ میری زبان نہیں جانے گی، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ میرا ہاتھ یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے لیکن یہ بنایا کس نے اور کس چیز کے لیے بنایا اس کا تعلق میری عقل سے ہے۔ میرے کان سن تو سکتے ہیں آپ کی باتوں کو لیکن بات کی حقیقت کیا ہے یہ میرے کان نہیں سمجھا سکتے، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ میری آنکھ دیکھ تو رہی ہے آپ لوگوں کو لیکن آپ کی حقیقت کیا ہے، تعالیٰ نے وجود کیسے دیا اس کا پتہ کچھ نہیں جب تک کہ عقل کو کام نہ لیا جائے۔ اور دنیا میں ہم تعالیٰ جل شانہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان تمام مخلوقوں کا سردار انسان کو بنایا، اور انسان کو منقبت اور فضیلت جو عطا فرمائی وہ اللہ نے علم ہی کی بنیاد پر عطا فرمائی۔ تو معرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ آدم کو بھی اللہ نے کچھ نام سکھائے، ملائکہ کو بھی کچھ سکھائے، اور پھر امتحان لیا کہ بتاؤ ان ناموں کی حقیقت کو، فرشتے نہیں بتا پائے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، یہی وہ فضیلت کا ذریعہ بنا علم، چونکہ کائنات کو چلانا تھا اور کائنات کا تعلق علم سے۔ اب علم کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع کی ضرورت تھی، تو یہ پانچ عضو دیے جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس میں چار عضو بڑے نازک ہیں، جس کو آنکھ کہا جاتا ہے، کان کہا جاتا ہے، ناک اور زبان، یہ بڑے نازک ہیں، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر نہ مارو، حضرت نے ارشاد فرمایا چہرے پر نہ مارو، اس لیے کہ کان بہت نازک ہے، پردہ چلا گیا زندگی بھر کی سنوائی چلی جائے گی، آنکھ چلی گئی زندگی بھر کا نابینا ہو جائے گا، قوت شامہ ختم ہو گئی زندگی بھر یہ ناک کے اس قوت شامہ سے محروم ہو جائے گا۔ آپ نے مارا اور اس طرح پر مارا کہ جس کی بنیاد پر کوئی رگ معوف ہو گئی تو بولنے کی قوت چلی جائے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، اور صرف انسانوں کو مارنے سے نہیں حیوان کو بھی مارنے سے منع فرمایا۔ وہ شفقت والا نبی، وہ پیار والا نبی، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ جانور کو بھی چہرے پر نہ مارو، اس لیے کہ اس کے بھی نازک اعضاء ہے، اس کی بھی ناک ہے اور اس کا دماغ ہے، اس کی بھی آنکھ نازک اعضاء ہے، فرمایا کہ اس کو بھی چہرے پر نہ مارو۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بہت مشہور و معروف ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت یا مرد فائش یا فائشہ اور بدکار تھے، اور اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا جو پیاسا مرا جا رہا تھا، اس پر اس کی نجات اور بخشش ہو گئی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ شفقت میں بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ذی روح اور روح والوں کے ساتھ شفقت کرو گے تو اللہ عنایتوں سے مالا مال کرے گا۔ اسی لیے ایک حدیث رحمت جو ہے الرحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء، زمین والوں تم لوگوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ مسئلہ نہیں، تمام مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا خالق و مالک رحمتوں والا ہے، رحیم اور کریم ہے، اور جس کی صفت رحمت ہے، اور جس نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میں نے آپ نے اپنے مکان پر ہادہ من فضل ربی لکھا، اور کسی نے ماشاء اللہ لکھا، اور کسی نے تبارک اللہ لکھا، اور کسی نے مینشن لکھا، اور فلاں اور فلاں نام لکھ کے اللہ نے اپنے عرش پر لکھا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میں رحمتوں سے بھرا ہوا رب ہوں. تو جو جس کا معبود جیسا ہوگا، عابد میں وہی شان پیدا ہوتی ہے، جن مسلمانوں کا معبود رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اس کا عابد بھی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان اس کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. دہلی کے ابھی کے حالات میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی آدمی مارنے والا پکڑا گیا تو مسلمانوں نے اسے معاف کر دیا. آپ نے دہلی کے حالات میں سنا ہوگا کہ وہاں کے ایک مندر کی حفاظت مسلمانوں نے کی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیوں ہیں، اس لیے کہ اس کا معبود رحم والا ہے تو یہ عابد بھی رحمتوں والا ہے. اور جس کا معبود پتھر ہے، جو پتھر کے پرستار ہے اور پتھر کے پجاری ہے، ظاہر سی بات ہے پتھر میں کوئی چیز نہیں جاتی، تو اس کے عابدین کا دل بھی پتھر ہے، اس کے پجاریوں کا دل بھی پتھر ہے، اس لیے اس میں بھی رحمت نام کا چھیتا نہیں ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوا کرتی. اس لیے وہ گلوز سے بھی مارتے ہیں، اسی لیے وہ بچوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، اسی لیے وہ حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کر کے بچے کو نکال کر مار دیا کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ ضعیفوں کو مار دیا کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ زندہ انسانوں کے پاؤں کو کاٹ دیا کرتے ہیں. اس لیے کہ جس کا معبود پتھر ہے اس کے عابد کے قلوب بھی پتھر ہے. یہ فرق ہے عابدین کے درمیان کہ ایک کا معبود رحمان ہے اور ایک کا معبود جو ہے پتھر ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا، وقودہا الناس والحجارہ، ان پتھروں کو بھی ڈالے گا. وہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں ہے، بھلا ان کو کیوں ڈالے گا؟ فرمایا دو وجہ سے، ایک تو پتھر گرم بہت ہوتا ہے تو عذاب کے لیے پتھر کو ڈالا جائے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پتھروں کو ڈالے گا تو ان عابدین کو اب یقین ہو جائے گا کہ جن معبودوں پر ہمیں ناز تھا وہی خود یہاں آ چکا ہے، تو ہمیں نکالے گا کون؟ اب یہ خود ہی یہاں پہنچ چکا ہے تو اب ہمارے نکالنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. ان کی امیدیں کٹ جائے گی، ان کی امید منقطع ہو جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن تعالیٰ جل شانہ ایک کافر بندے سے یہ پوچھے گا کہ بتا، میں نے تجھ کو جو جہنم میں ڈالا ہے، بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو جہنم میں ڈالا ہے تو تیری خواہش کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ رب کریم، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج، مجھے دنیا میں بھیج دے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا وما فیہا تو مجھے دے دے تو میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا تیرے دربار میں ڈال دوں، ساری مالداری تیرے دربار میں ڈال دوں، اور سب کچھ تجھے لٹا دوں تاکہ اس عذاب سے تو مجھے بچا لے. اب تعالیٰ جل شانہ اس وقت ارشاد فرمائیں گے، حدیث قدسی کا جملہ ہے، اللہ کہے گا میرے بندے، آج تو ساری کائنات مجھ کو دینے کو کہہ رہا ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے، میں نے تو دنیا میں تجھ سے بہت معمولی چیز مانگی تھی، اور وہ معمولی چیز یہ تھی کہ تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جا. ایک بہت معمولی چیز مانگی تھی لیکن تو اس کا قائل نہ ہوا. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھلا یہ جب یوں کہے گا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیری عبادت کر کے آؤں گا، میں تجھے راضی کر کے آؤں گا، میں تیرے اعمال کر کے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا کیوں نہیں؟ دوبارہ بھیج دے دنیا میں تاکہ وہ آپ ہی تو زاہد بن کر کے چلے جائیں. حضرات محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ جب دنیا میں ان کو بھیجنا ہوگا تو لا محالہ دنیا کو پھر امتحان کا بنانا ہوگا, اور جب امتحان کا بنانا ہوگا تو پچھلے عذاب کو بھلانا ہوگا جو جہنم کا عذاب ہے, اور جب وہ عذاب بھول کر کے پھر آئیں گے تو پھر وہی کفر اور شرک کرنے والے بنیں گے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ دوبارہ بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں بھیجے گا. خیر میں دوسری طرف چلا گیا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ اعضاء بنائے جس سے علم حاصل ہوتا ہے, اس سے اوپر اللہ نے عقل کو بنایا جس کا کام تفہیم کا ہے, سمجھنے کا ہے. زبان چکھ تو سکتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتی, آنکھ دیکھ تو سکتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتی, کان سن تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے, ہاتھ پکڑ تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. یہ لاؤڈ اسپیکر کی میں نے مثال دی کہ میرے ہاتھ نے بتایا کہ یہ بہت سخت چیز ہے, لیکن اس کا بنانے والا کون, اس کو کیوں بنایا گیا, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ تو میری عقل سے تعلق ہے. تو عقل کا علم ان پانچ اعضاء کے اوپر ہے, لیکن اس کے باوجود حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمام طرح پر عقل کو معیار نہیں بنایا, عقل کو معیار نہیں بنایا, اس لیے کہ عقل جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی بات کی حقانیت تک 100% نہیں پہنچ سکتی. یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ عقل کبھی بھی 100% حقانیت تک نہیں پہنچ سکتی ہے. عقل تابع ہے خواہشات کی, عقل تابع ہے حوس کے. اسی لیے میری خواہشات جب ابھرتی ہے تو میں حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں, اور میری خواہشات جب صحیح ہوتی ہے تو میں حلال میں بھی احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ عقل تو خواہشات کے تابع ہے, اور جو خواہشات کے تابع ہو وہ مدار نہیں بن سکتا ہے, وہ زندگی گزارنے کا مدار کبھی نہیں ہو سکتا ہے. میں دو تین مثالیں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں حکیم الامت حضرت عبدالعزیز تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس عقل کے باب پہ لکھا ہے کہ فرمایا اس کی مثال کو اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ ایک شہزادہ جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے گیا جنگل میں, واپس آیا تو بڑے دنگے ہانکنے لگا کہ میں شکار کے لیے گیا تھا. جیسے بعضوں کو بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, ہوتا ہوتا کچھ ہے نہیں, صرف باتیں بنایا کرتے ہیں. تو وہ شہزادہ جو ہے وہ آ کر کے مجلس میں بڑی جھینگے ہانکنے لگا کہ میں نکلا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور پلا ہوا, جنگل کے اندر ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور میں نے اٹھا کر اس کو تیر مارا, آج کل تیر نہیں ہے گولی ماری, چلو اس کو میں نے تیر مارا اور گولی ماری, تو وہ میری گولی جو تھی یا میرا تیر جو تھا وہ سر پھوڑ کر کھڑی توڑ کر نکل گیا. شہزادہ کہہ رہا ہے کہ وہ سر پھوڑ کر کھلی توڑ کر نکل گیا. تو کوئی اپوزیشن پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو شہزادے سے خوش نہیں تھا, اس نے کہا کہ شہزادہ صاحب سر اوپر ہوتا ہے کھلی نیچے ہوتی ہے, اگر سر میں لگا تو پاؤں میں کیسے اور پاؤں میں لگا تو سر میں کیسے. تو کوئی چپراسی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر جو شہزادے کا چپراسی تھا اور شہزادے کو راضی کرنے والا تھا, اس نے کہا ممکن ہے اس میں کیا ہوا, شہزادہ غلط نہیں کہہ رہا ہے, اس لیے کہ جس وقت تیر پہنچا تو وہ اپنے پاؤں سے سر کھجا رہا تھا, اس لیے سر میں بھی لگا اور پاؤں میں بھی لگا. حضرت عبدالعزیز تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اس لطیفے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب عقل تائید پر آئی تو ایک غلط بات کی بھی تائید کر دی, حالانکہ یہ غلط بات تھی. تو جو عقل خواہشات کے تابع ہوا کرتی ہے وہ مدار زندگی کبھی نہیں ہوا کرتی, مدار شریعت کبھی نہیں ہوا کرتی. اب میں آپ کو چند مثالیں دوں شریعت کی روشنی میں کہ عقل ہمیں کیسے غلط لے چلتی ہے. آج سے 800 سال پہلے علامہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک فرقہ بنا تھا جس کا نام تھا فرقہ باطنیہ, اس فرقے کا دوسرا نام تھا فرقہ کرامتہ. یہ فرقہ تھا فرقہ باطنی یا فرقہ کرامتہ, اس کا بانی کون تھا؟ عبید اللہ ابن حسن کیروانی, کیروان ایران میں آج بھی ہے شہر, اس کا بانی عبید اللہ ابن حسن کیروانی تھا. اس نے اپنے مریدوں کو ایک وقت خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کا نکاح پرایوں سے کر دیا کرتے ہیں, حالانکہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بہنوں کا نکاح خود ہی کر لینا چاہیے, اس لیے کہ جو بہن زندگی سے ہمارے ساتھ رہتی ہے ہم اسے جانتے ہیں, وہ ہم کو جانتی ہے, وہ ہمارے اتار چڑھاؤ کو جانتی ہے, وہ میں اس کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہوں, تو بھلا جس بہن کی زندگی سے میں واقف اور وہ میری زندگی سے واقف, اور پھر وہ میرا رسپیکٹ کرتی ہے, میرا ادب کر رہی ہے اور میرے ساتھ بڑی تواضع سے پیش آ رہی ہے, تو بھلا جس بہن سے میں اتنا واقف ہوں, اس بہن کو تو کسی اجنبی کے حوالے میں نے کر دیا, کیا معلوم وہ میری بہن کی حقیقت کو جانے گا یا نہیں, وہ میری بہن کے مسائل کو سمجھے گا یا نہیں, میری بہن اس کے مسائل کو سمجھے گی یا نہیں, اور میں کسی اجنبی کو اٹھا کر کے لے آیا, کیا معلوم وہ مجھے سمجھے گی یا نہیں, میں اسے سمجھوں گا یا نہیں, تو یہ کتنی عقل کے خلاف بات ہے. اس کے بجائے جس کو ہم جانتے ہیں وہ مجھ کو جانتی ہے, تو بہن سے نکاح کر لینا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اوپر سے کہنے لگا کہ جب بہن میرا بستر بچھا سکتی ہے, جب بہن میرا کھانا پکا سکتی ہے, جب بہن میرے کپڑوں کو تہ کر کے رکھ سکتی ہے, جب بہن میری ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے, تو پھر میری بہن میرا فراش کیوں نہیں بن سکتی, میری بہن میرا بستر کیوں نہیں بن سکتی, میری بہن میری خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکتی. یہ عقل کے مارے ہیں تم لوگ. اس لیے میری رائے سارے مریدوں سے یہ ہے کہ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیا کریں, جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہو. اب آپ میرے بھائیوں بتائیے, یہ عقل کے بل بوتے پر یہ دلیل دے کر کے وہ اپنی بہن سے نکاح کو جائز قرار دے رہا ہے. ایک وقت کے لیے آپ دسیوں مرتبہ لا حول پل لو, دس مرتبہ نہیں سو مرتبہ لا حول پل لو, یہ لا حول آپ اپنی جگہ رہنے دو, لیکن اس عقلی دلیل کا آپ جواب نہیں دے سکو گے. یہ جو عقلی دلیل پیش کر رہا ہے, یہ جو عبیداللہ ابن حسن قیرانوی نے جو عقلی دلیل پیش کی کہ جب بستر بچھا سکتی ہے, جب کھانا پکا سکتی ہے, جب تمہیں پانی لا کر کے دے رہی ہے, جب تمہارے کپڑوں کو تہ کر رہی ہے, تو پھر تمہارا فراش کیوں نہیں بن سکتی. اب آپ بتائیے کیا جواب دیں گے. قیامت کا سویرا ہو جائے گا, اس عقلی دلیل کا آپ کوئی جواب نہیں دے سکو گے. اگر آپ نے یوں جواب دے دیا کہ یہ اخلاق و مروت کے خلاف ہے, تو وہ یوں جواب دے گا آپ کو کہ اخلاق و مروت تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, تمہاری عقل نہ کہتی ہو تو نہ کہے, ورنہ میری عقل اس کو جائز کہہ رہی ہے. اس لیے میرے اخلاق یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائے کو لانے کے بجائے میری بہن سے ہی نکاح کیا جائے. اب آپ کیا جواب دیں گے. اگر آپ یہ جواب دیں کہ حسب و نسب میں خلل پڑے گا, تو اس صورت میں وہ یوں کہے گا کہ حسب و نسب میں خلل کہاں نہیں پڑتا ہے, بے شمار ہیں کہ جہاں حسب و نسب کے اندر خلل پڑ رہا ہے, تو اگر بہن سے بھی نکاح کر لیا تو کیا حسب و نسب کا مسئلہ ہوگا. اگر آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ بھلا رشتہ داروں سے نکاح کرنے پر بچے معذور ہو جاتے ہیں, اپاہج ہو جاتے ہیں, یہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقارب اور رشتہ داروں سے نکاح کرنے پر بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, تو آج بے شمار کتابیں لکھی جا رہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اقارب سے نکاح کرنے پر کوئی معذوری نہیں ہوتی, کوئی اپاہج نہیں ہوتی. آپ جتنے اس کے دلائل دیتے جا رہے ہیں وہ سارے دلائل کو توڑتا چلا جا رہا ہے, اور وہ اپنی عقلی دلیل کو دے رہا ہے. دیکھیے عقلی دلیل کو پیش کر رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا. میں اور ایک دو مثال آپ کو سمجھاؤں. دنیا میں دو جگہ وہ ہیں کہ جہاں ایٹم بم برسائے گئے, ایک ناگاساکی اور جو جاپان میں, اور دوسرے ایک ان دونوں جگہوں پر ایٹم بم برسائے گئے اور ہٹلر نے بڑا ظلم کیا, لیکن اس کے باوجود انسائیکلوپیڈیا آف برنا کے پاس, یہ کتاب اب اردو میں بھی آ چکی ہے, میں نے اردو میں دیکھی. اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھو گے, مولانا شکی صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے, سے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے, لکھنے والا یوں لکھ رہا ہے کہ یہ جو ایٹم بم برسایا گیا, اس ایٹم بم کے ذریعے سے 1 کروڑ انسان کو بچایا گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ لکھنے والا یوں لکھ رہا ہے کہ اگر ایٹم بم نہ برساتے تو 1 کروڑ انسان مر جاتے, گویا ایٹم بم کا برسانا اپنی جگہ صحیح تھا. اب وہ آگے تشریح کرتا ہوا لکھ رہا ہے, انسائیکلوپیڈیا آف برناٹکا میں وہ لکھ رہا ہے کہ اگر ایٹم بم برسا کر فوری طور پر اتنے آدمیوں کو نہ مارا جاتا تو جنگ بہت لمبی چلتی, اور جب جنگ بہت لمبی ہو جاتی تو اس صورت میں ابھی 1 کروڑ آدمی مر جاتے, ان 1 کروڑ کو مستقبل میں بچانے کے لیے ابھی ایٹم بم برسا کر ان کو مار دینا اچھا ہے. اب اس کی عقل میں ایٹم بم کا برسانا یہ صحیح بات تھی, حالانکہ پوری دنیا اس پر لعنت کر رہی ہے, لیکن اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی جگہ صحیح مسئلہ تھا. ایک مسئلہ یوروپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر جگہ اٹھا ہوا ہے. اٹھا ہوا نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا, اور وہ ہے ہم جنسوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا, یعنی لڑکا لڑکے سے نکاح کرے, لڑکی لڑکی سے نکاح کرے. اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر منظور کیا گیا, اور جس وقت منظور کیا گیا اس وقت سارے لوگوں نے تالیاں بجا کر کے استقبال کیا کہ تم نے بہت اچھا قانون پاس کیا. لیکن برطانیہ میں اس قانون کے بنانے سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, اور اس کمیٹی کو یہ معاملہ حوالے کیا گیا کہ تم پہلے اس مسئلے پر غور کرو کہ آیا ہم جنس کا نکاح ہم جنس سے ہو سکتا ہے یا نہیں, یعنی لڑکے کا لڑکے سے اور لڑکی کا لڑکی سے آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح مل سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم لیا, اور 2 مہینے کے بعد جب پارلیمنٹ میں وہ رپورٹ دے رہے ہیں تو اس رپورٹ میں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اعتبار سے تو نہیں ہونا چاہیے, قانون کے اعتبار سے تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے اور قانون عام چلتا ہے اور پرائیویٹ اپنے اندر چلا کرتے ہیں, تو قانون کو پرائیویٹ میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے پرائیویٹ زندگی کے اندر نکاح کرنے کی اجازت دے دینا چاہیے, اور عام قانون کو پرائیویٹ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو اس سے محبت ہو گئی, ان کو اس سے محبت ہو گئی, اور وہ اپنے پرائیویٹ محبت کی بنیاد پر اگر نکاح کر لیتا ہے تو اس میں قانون کو لانے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے محبت کی بنیاد پر, سن کی بنیاد پر جو ہے قانون کی دخل اندازی کیے بغیر اس کی اجازت ہو جانی چاہیے. یہ پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کیا جا رہا ہے, اور اس رپورٹ کے اوپر اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم جنس سے نکاح کر سکتے ہیں, اور وہاں نکاح کر رہے ہیں. بلکہ اب بے شمار کتابیں لکھی گئی, گے اسٹائل آف لائف, یعنی یہ جو ہے جو ہم جنس جو ہوا کرتے ہیں, لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے کیسی زندگی گزاریں گے, کس اسٹائل سے زندگی گزاریں گے, اور ان کی زندگی کیسی گزرے گی, اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی, اور ان کتابوں کے اندر اس کے تمام طریقے بیان کیے گئے, جیسے ایک مرد عورت کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں ایسے اس میں طریقے بیان کیے گئے, اور عقل کی روشنی میں انہوں نے اس کو جائز کہہ دیا. میں اور ایک مثال آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے دوں, یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عقل جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہیں. خواہش نے یہ کہا کہ ہم جنس کے نکاح کا مسئلہ جواز کا ہونا چاہیے, تو عقل نے بھی اس کا سپورٹ کر دیا کہ ہاں ہونا چاہیے. اسی طرح ایٹم بم کا برسانا, میری خواہش نے یہ کہہ دیا کہ برسنا چاہیے تاکہ دوسروں کی حفاظت ہو جائے, تو میری عقل نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ بالکل جائز ہے. اسی طرح اپنی بہن سے نکاح کرنا, میری خواہش یہ کہتی ہے کہ میری بہن سے نکاح کرو, تو عقل نے بھی اس کی تائید کر دی کہ ہاں نکاح ہونے کا جواز ہونا چاہیے. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے سود کو حرام قرار دیا, ربا کو حرام قرار دیا, اور یہ فرمایا کہ انٹرسٹ اور سود اور ربا جو ہے وہ قطعی طور پر ناجائز ہے, اور جو لے گا یا دے گا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے, اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ نفس قطعی ہے, اور نفس قطعی سے ایک بات کو ثابت کر دیا گیا. اب آج کل لوگ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھلا یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب ربا کو حرام کیا گیا تھا, جب سود کو حرام کیا گیا تھا, تو وہ اصل میں غریبوں کے پاس سے جو ہے غریب بیچارے تھے اور وہ پیسے لیتے تھے, تو غریبوں کے پاس سے سود لیا جاتا تھا, یہ تو غریبوں کا خون چوسنا ہوا, یہ تو غریبوں کے خون کو پینا ہوا, وہ غریب قسم کے تھے. اس لیے قرآن کی ممانعت جو ہے وہ غریبوں پر رحم کھاتے ہوئے اور غریبوں کے خون کو بچانے کے لیے ربا کو حرام کیا تھا. آج تو کروڑ پتی لے رہا ہے سودی معاملے کے اندر, بینک سے لون کروڑ پتی لے رہا ہے, ہزاروں پتی لے رہا ہے, اربوں خربوں پتی لون لے رہا ہے اور سودی معاملے پر لون دے رہا ہے تو بھلا اس کے خون کو کہاں چوسنا ہوا؟ یہ تو کروڑوں کا مالک ہے، یہ تو اربوں خربوں کا مالک ہے. اگر اس نے بینک سے لون لی اور وہ اگر سودی کاروبار کرتا ہے اور لینا دینا کرتا ہے تو وہ علت اب نہیں پائی جاتی. اس لیے علت جب نہیں پائی جاتی تو اس صورت میں اس زمانے میں سود کا جواز ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کیسی عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو غریبوں کی وجہ سے منع کیا گیا تھا اور غریبوں کے خون کو پینا لازم آتا ہے، اس لیے قرآن نے منع کیا. تو آج تو مالدار لوگ سودی معاملات کر رہے ہیں، یہ بھی مالدار ہے دینے والا، یہ بھی مالدار ہے لینے والا، یہ بھی کروڑ پتی ہے، یہ بھی کروڑ پتی ہے، تو اس میں کہاں خون پیا جا رہا ہے کسی غریب کا؟ اس لیے اس کا جواز ہونا چاہیے اور 100% یہ جائز ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں سود کے جواز کے اوپر. اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے ایک مثال مجھے ذہن میں آئی کہ ہندوستان کا ایک حاجی صاحب جو گویا تھا، جو گانے والا تھا، وہ گویا وہ جو ہے وہ حج پڑھنے کے لیے چلا گیا، وہ مکے سے مدینہ جا رہا تھا تو کسی ہوٹل کے اوپر ایک عرب جو ہے وہ گانا گا رہا تھا، عربی میں وہ کوئی گانا گا رہا تھا لیکن اس کی آواز بڑی بھتی تھی، بہت بھتی آواز تھی. تو ہندوستانی گویا اس کو سن کر یوں کہنے لگا کہ اصل میں نبی نے گانے کو جو حرام کیا یہ تیری بری آواز کی وجہ سے منع کیا ہے، اگر میری اچھی آواز کو نبی سن لیتے تو یقیناً نبی گانے کو حلال کہتے. دیکھیے اپنے عقل کی روشنی میں، یہ ایک گویا ہے جو آواز کے اوپر گانے کے حلت اور حرمت کا فتویٰ نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری بھدی آواز کی وجہ سے نبی آرام کر گیا، میری خوبصورت آواز کو اگر نبی سن لیتا تو یقیناً وہ جواز کا فتویٰ دیا جاتا. اسی طرح سودی معاملے میں بھی عقل مند آج کل کے یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ تمام میں نے مثال اس لیے دی کہ عقل خواہشات کے تابع ہے اور خواہشات جیسا سمجھاتی ہے عقل ویسا ہی فیصلہ کرتی ہے. اسی لیے عقل طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے خواہشات کے جواز کا فیصلہ کرتی ہے، کبھی یہ زنا کے جواز کا فیصلہ کرتی ہے، کبھی وہ چوری کے جواز کا فیصلہ کرتی ہے، کبھی خود مالدار ہونے کے باوجود زکات کی رقم کھا جانے کے مسئلے کو بھی عقل ہی حلال کرتی ہے، کہتی ہے اس غریب کو مالک بناؤ اور پھر اس سے کہو واپس مجھے ہی دے دے تاکہ ہیلا ہو گیا. اب میری عقل کہتی ہے وہ تو غریب نے تجھ کو دیا ہدیے کے طور پر، اس لیے تیرے لیے جائز ہو گیا. یہ سب کے سب جو ہیں عقل خواہشات کے تابع ہیں، اور جو خواہشات کے تابع ہو وہ کبھی بھی مدار شریعت، مدار زندگی اور مدار اخلاق نہیں بن سکتی. معلوم ہوتا ہے عقل کے اوپر کوئی اور چیز ہونی چاہیے جو مدار زندگی بنے، مدار شریعت بنے، مدار اخلاق بنے، اور وہ ایسی چیز ہونا چاہیے، وہ ایسا علم ہونا چاہیے کہ جو علم خواہشات سے پاک ہو، جو علم غرض سے پاک ہو، جو علم جو ہے گندی چیزوں سے پاک ہو، جو علم اپنے اندر لامحدود طاقت رکھتا ہو. ایسے علم کی ضرورت ہے جو مدار شریعت بنے گا، جو مدار اخلاق بنے گا، جو مدار زندگی بنے گا. تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میں عقل کو بیکار نہیں کہتا ہوں، میں نے ہی بنائی ہے، لیکن عقل خواہشات کے تابع ہے، اس لیے مدار شریعت نہیں، مدار زندگی نہیں، مدار اخلاق نہیں ہے، بلکہ اس سے اوپر اور ایک چیز ہے اور وہ ہے وحی الہی، وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے شریعت مطہرہ، وہ ہے اللہ کا قرآن جو غرضوں سے پاک، جو گندگی سے پاک، اور جو اتار و چڑھاؤ سے پاک، اور جو ہر طرح کی لفزشوں سے پاک، اور جو اپنے اندر کسی چیز کی گندگی کو نہیں رکھتا، وہ ہے مدار زندگی بننے کے قابل، مدار اخلاق بننے کے قابل، مدار شریعت بننے کے قابل. اس لیے وحی الہی کو اور قرآن کریم کو اور اللہ کی اس مقدس کتاب کو جو ہے وہ مدار شریعت بنایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تمہیں اگر زندگی گزارنا ہوگا تو تمہیں اس قرآن کے اوپر چلنا ہوگا، تمہیں اصول تلاش کرنے ہوں گے زندگی گزارنے کے تو اسی کتاب کے اصول پر تمہیں چلنا ہوگا، اگر تمہیں صحیح اخلاق کی تفتیش اور تحقیق ہے تو تمہیں اس قرآن کے اندر ملیں گے. عقل تمہیں صحیح طور پر اخلاق نہیں دے سکتے، یہ وحی الہی تمہیں اخلاق دیں گے، یہ قرآن کریم تمہیں اخلاق دے گا. اور یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گی کہ کیسے تمہاری زندگی گزارنی چاہیے اور تمہاری زندگی کیسی بننی چاہیے. یہ قرآن کریم سے تمہیں معلوم ہوگا. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا 1400 سال ہو گئے, لوگ ہم کو اشکال کرتے ہیں, لوگ ہم کو سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے اور قرآن میں ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ کیسی کتاب ہماری کہ جس میں سائنس نہیں, جس میں ٹیکنالوجی نہیں, ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. واہ واہ عقل کے مارو. اس کا تعلق, ٹیکنالوجی کا تعلق اور سائنس کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے, وہ تجربات سے ہے. آپ کی عقل کو آپ جتنی استعمال کرو گے ٹیکنالوجی کے مسائل نکلتے چلے جائیں گے. سائیکولوجی اور جو ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سائنس کے مسائل اس کے اندر سے نکلتے چلے جائیں گے. جس کا تعلق عقل اور تجربے سے تھا اس کو تم قرآن میں تلاش کرنے لگے. بھلا وحی الہی تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں عقل ختم ہو رہی ہے. عقل کا مسئلہ جہاں ختم ہو رہا ہے اس کے اوپر وحی الہی شروع ہو رہی ہے. جو وحی الہی عقل کے اوپر ہو اس میں تم عقل کے سائنس کو کہاں تلاش کرنے چلے اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کے مسائل کو کہاں تلاش کرنے چلے. افسوس کے بعد مرتبہ ہمارے مولوی صاحب بھی اس اشکال میں آ کر کے کچھ اس طرح پر ہاں ہونا چاہیے. جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو کہتے ہاں ہاں ہونا چاہیے ایسا اور کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم تمہیں اخلاق بتانے آیا ہے, زندگی کا معیار دینے کے لیے آیا ہے, شریعت مطہرہ سکھانے آیا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک کی ایک خوبصورت زندگی دینے آیا ہے. وہ سائنس دینے نہیں آیا, وہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے نہیں آیا. ان سب کا تعلق تو وحی الہی سے نیچے اور قرآن کے نیچے جو عقل ہے اس کا تعلق ہے. عقل کو دوراؤ گے تو فلائٹ بھی بنانا سیکھو گے, عقل کو دوراؤ گے تو تمہارے ہی پالن پور کے اندر کسی نے ہیلی کاپٹر بنا لیا. عقل کو دوراؤ گے تو اس صورت میں تجربات کی روشنی میں تم کوئی دوا بنا لو گے, عقل کی روشنی میں تم کوئی سائنس کے مسئلے کو حل کر لو گے, عقل کی روشنی میں تم اس کو اور اس کو جوڑ کر کے ایک گاڑی بنا لو گے. نہ معلوم کتنی چیزیں عقل اور تجربات کی روشنی میں تم بنا سکتے ہو. جس کا تعلق عقل اور تجربات سے تھا, جو وحی الہی سے کم درجے کی تھی, جو خواہشات کے تابع تھی, اس کو تم قرآن کریم جیسی مقدس پاکیزہ علوم کے اندر تلاش کرنے لگے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تلاش غلط ہے, یہ سوال غلط ہے, یہ اشکال غلط ہے. باقی رہ گیا اشکال کرنے والوں کا اشکال, میں حضرات علماء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کرنے والے کرتے رہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اشکالوں کا ہونا اور جو ہے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے الزاموں کا ہونا, کیا کہتے ہیں یہ تو پرانی وانی کے لوگ ہیں, یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں. بھلا یہ تو یوں ہی کہتے ہیں قرآن پہ چلو, یہ تو یوں ہی کہتے ہیں حدیث پہ چلو. میرے بھائیوں یہ تو بہت پرانا اشکال ہو گیا ہے. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ نوح تیری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ارادلونا وادی الرائی, ارادلونا وادی الرائی, یعنی یہ سبھی لوگ جن میں عقل نہیں, جن کے اندر کوئی کھوپڑی نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں بنا سکتے, کوئی سائنس کا مسئلہ نہیں بنا سکتے, نو یہ لوگ تیری اتباع کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں نو ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئے تھے, نو تو اللہ سے ملانے آئے تھے, نو تو اچھے اخلاق بتانے آئے تھے, نو تو پاکیزہ زندگی بتانے آئے تھے. انسان کی اچھی زندگی ہی نہ ہو, پاکیزہ زندگی نہ ہو تو اس کا گھر بھی جہنم بنتا ہے, اس کا مکان بھی جہنم بنتا ہے, اس کی مسجد بھی جہنم بنتی ہے, اس کا محلہ بھی جہنم بنتا ہے. یہ اس سے بھی لڑتا ہے محلے میں, یہ بیوی سے بھی لڑتا ہے گھر کے اندر, یہ مسجد میں دوسروں سے لڑائی کر رہا ہے. جب پاکیزہ زندگی نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, وہ خود بھی جہنمی اور دوسروں کی زندگی کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے. نبی جنتی زندگی دینے آئے, قرآن جنتی زندگی دینے آیا ہے, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی دینے نہیں آیا. لیکن لوگ قرآن کریم میں سائنس تلاش کرنے لگے, لوگ ٹیکنالوجی کو قرآن کریم میں تلاش کرنے لگے اور جواب نہ دینے پر یوں کہنے لگے کہ یہ تو پرانی معنی کے لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ تو بلا بس 1400 سال پہلے ہی لے جاتے ہیں، قرآن پہ چلو، حدیث پہ چلو، قرآن پہ چلو، حدیث پہ چلو. تو میں جملہ یوں کہا کرتا ہوں کہ داعیہ نے حق کے لیے اور حق کی دعوت دینے والوں کے لیے اس طرح کے اشکالات تو الحمدللہ ہمارے گلے کا زیور ہے، یہ ہمارے گلے کا زیور ہے، ہم اس کو برا نہیں جانتے ہیں. آپ جتنے چاہے اشکالات کر لیں اور جتنے چاہے ہمیں پرانی وانی کے کہہ لیں اور جتنے چاہے ہم پرانے خیالات کے ہم کو کہہ لیں اور جتنے چاہے ہمیں غلط ایسی سوچ رکھنے والے کہیں جن کی سوچ کے اندر کوئی حقیقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوچ کی ایک حقیقت ہے. آپ کی سوچ عقل کتابیں ہیں جس کا تعلق خواہشات سے ہے. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اتنی مقدس کتاب جو اب تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی، جس کا تعلق عقل سے اوپر ہے، ماورائے عقل ہے، اور جس کے اندر بے شمار مسائل کو اور پاکیزہ زندگی کو بیان کیا گیا، ایسی مقدس کتاب کا آپ کے وہاں سبق چلنا اور بچوں کا حافظ ہونا اور اپنے سینے میں اس قرآن کریم کو اتارنا، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور جو اشکالات کرنے والے اشکال کرتے ہیں کہ یہ حافظ بنانے سے کیا فائدہ، ان کو عالم بنانے سے کیا فائدہ، ان کو صحیح تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، ان کو پوری تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، تو تنخواہ دینے والے بھی تو آپ ہی مسلمان ہو جو اشکالات کر رہے ہو. بھلا تمہیں نے تو ان کو تنخواہیں کم کر کے لوگوں کے دلوں سے قرآن کی وقت کو کم کر دیا اور حدیث کی وقت کو کم کر دیا، تمہیں لوگوں نے کیا ہے. سارے مسلمانوں کی مساجد کو اٹھا لو، بلکہ ابھی میں جہاں جہاں مسجد کی افتتاح کے لیے جا رہا ہوں، میں کئی جگہ گیا، کروڑوں کی مسجد بناتے ہیں اور امام کی تنخواہ 4000 سے زائد نہیں ہوا کرتی ہے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم کروڑوں کی مسجد بناتے، تم 20 لاکھ کی مسجد بناتے اور امام کی اچھی تنخواہ دیتے؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ امام تمہارا مقتدا ہے، تمہارا پیشوا ہے، تمہارا رہبر ہے، تم اس کے پیچھے رکوع کر رہے ہو، اس کے پیچھے سجدہ کر رہے ہو، وہ تمہیں مسائل سکھا رہا ہے، وہ تمہیں شریعت سکھا رہا ہے، وہ تمہیں دین سکھا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں کی مسجد بنائیں گے اور امام کی تنخواہ معمولی ہوا کرتی ہے. نظماء مدارس اور ناظمین مدارس اور معتمین مدارس بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں گے کروڑوں کی، اور مدرسین کی تنخواہ 7-8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوا کرتی. تم چھپر کے نیچے پڑا لیتے، تم درخت کے نیچے پڑا لیتے، لیکن ایک مدرس کی ضرورت کو پورا کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم لوگوں کے دلوں سے قرآن کی وقت ختم نہ ہوتی، لوگوں کے دلوں سے حدیث کی عظمت ختم نہ ہوتی، لوگوں کے دلوں سے شریعت کی وقت ختم نہ ہوتی. شریعت کی وقت ختم کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، قرآن کی وقت کو ختم کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، حدیث کی وقت کو ختم کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں. ہم ہی نے لوگوں کے دلوں سے اس عظمت کو گھٹا دیا اور جو ہے ہم نے اس کی وقت کو کم کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، چاہے لوگ پرانی وانی کے کہتے رہے اور یوں کہتے رہے کہ یہ پرانے خیالات کے ہیں، میں آپ کو ایک جملہ کہوں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں، شافعی کو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں، مالک کو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں، سفیان ابن عیینہ کو آج بھی یاد کر رہے ہیں، سفیان ثوری کو آج بھی یاد کر رہے ہیں، اور سعید مقبری کو آج بھی یاد کر رہے ہیں. یہ بے شمار محدثین اور بے شمار فقہا، ان کو دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے. اور معتصم باللہ کو کون یاد کرتا ہے، اور واسق باللہ کو کون یاد کر رہا ہے، اور ہارون رشید کو کون یاد کر رہا ہے، اور مامون رشید کو کون یاد کر رہا ہے، جو دو چار ان کی زندگی جانتے ہوں گے جانتے ہوں گے، باقی کوئی یاد نہیں کرتا. ان کے مقابلے میں یہ محدثین اور یہ فقہا، ان کا حال یہ ہے کہ جب جب ان کا نام آ جاتا ہے، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. آج ان کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے، 1100 سال ہو گئے، 1200 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، لیکن رحمت اللہ کی دعاؤں سے نوازا جاتا ہے. کیوں؟ وہ پرانی وانی کے تھے، قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے مرنے کے باوجود ان کو زندہ رکھا، اور جو دولت کے بوچھار میں چلنے والے تھے، خدا نے کروڑوں ہونے کے باوجود دنیا میں بھلا دیا. کوئی ہارون رشید پر رحمت اللہ علیہ نہیں بولتا، کوئی مامون رشید پر نہیں بولتا، کوئی واسق باللہ پر نہیں بولتا، کوئی خلیفہ معتصم باللہ پر نہیں بولتا، کوئی عبد الملک ابن مروان پر نہیں بولتا، کوئی مروان پر نہیں بولتا، کوئی ولید بن عبد الملک پر نہیں بولتا، ان میں سے کسی پر نہیں بول رہا ہے. ہاں، عمر ابن عبد العزیز پر اس لیے بولا جا رہا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز وہ صرف خلیفہ نہیں، وہ صرف امیر نہیں، وہ صرف بادشاہ نہیں، بلکہ بہت بڑا تابعی اور بہت بڑا محدث تھا. جس نے حدیث کو عام کیا اور دنیا کے اندر حدیث کی خدمت کی، اس لیے آج ان کے نام پر بھی رحمت اللہ علیہ بولا جا رہا ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ وہ عقل کے اوپر وحی الہی کی ضرورت ہے، جو ایک بہت بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کی عظمت کے لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کافی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کہتا ہے میں اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ قرآن کا وزن ہے. کیا آپ نے ان روایتوں کو نہیں سنا؟ کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت کے ساتھ چل رہا تھا، ایک جگہ وحی کے آثار شروع ہوئے، حضرت بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا، حضرت نے وحی کی وجہ سے اپنے پاؤں پھیلا دیے تو آپ کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا، میری ران پر آ گیا. فرمایا کہ وحی کا بوجھ اتنا تھا حضرت کی بوڈی کے اوپر کہ اس بوڈی اور پاؤں کا وزن میرے پاؤں پر اتنا ہو رہا تھا کہ انس فرماتے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا پاؤں پھٹ جائے. جب انس کو اتنا احساس ہو رہا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا بوجھ کتنا ہو رہا ہے. اسی لیے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو سخت سردی کے باوجود حضرت پسینے سے تر بتر ہو جایا تھا، انتہائی پسینہ آپ کو آتا تھا. یہ وہ وحی کا بوجھ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا بوجھ اور وحی کا بوجھ اتنا زبردست ہے تو آج ہم کو احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہم کو اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے بہت پیارا جواب دیا، میں اپنے انداز میں اس کو سمجھاؤں. شاہ صاحب فرماتے ہیں قلب محمدی سے فلتر ہو کر کے آیا ہے اس لیے تمہیں وزن نہیں لگتا، اگر براہ راست اللہ اتار دیتا تو محمد پر تو بوجھ تھا، تم تو دنیا ہی سے ختم ہو جاتے، تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قلب محمدی سے وہ فلتر ہو کر کے آیا اس لیے قلب محمدی نے سب کچھ برداشت کر لیا اور تمہیں قرآن کریم حوالے کیا گیا. یہ آسان سی ایک شکل ہے. مجھے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، فتوحات مکیہ میں محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر دین کو کوئی سمجھا ہے تو تین آدمی سمجھا. شاہ صاحب فرماتے ہیں دین کو اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ تین آدمی سمجھے. فرمایا پہلا امام بخاری ہے جو دین کو سمجھا، اور دوسرا جو ہے محی الدین ابن عربی ہے جو دین کو سمجھا، اور تیسرا صاحب ہدایہ ہے جو دین کو سمجھا. اور شاہ صاحب ہنستے ہوئے فرماتے ہیں اور آدھے دین کو انور شاہ نے سمجھا، یعنی وہ تو پورا دین سمجھے لیکن انور شاہ آدھا دین سمجھا ہوا ہے. بہرحال شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی اتنے اونچے درجے کا آدمی ہے، اگرچہ مجدد البسانی رحمۃ اللہ علیہ محی الدین ابن عربی کے باپ میں فرماتے ہیں پلے درجے کا بے وقوف تھا. مجدد صاحب ان کے باپ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ پلے درجے کا بے وقوف تھا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے علوم بہت اونچے تھے. خیر یہ آپ نہیں سمجھو گے، اس اختلاف کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں. شاہ صاحب نے جو یہ کہا کہ محی الدین ابن عربی بہت بڑے آدمی، ان کی فتوحات مکیہ کی ایک عبارت کا سمجھا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب بادل ہوتے ہیں تو آفتاب نظر نہیں آتا، بارش کے زمانے میں جب بادل ہوتے ہیں تو آفتاب نظر نہیں آتا. فرمایا جب بادل ہوتے ہیں تو چاند نظر نہیں آتا. فرمایا جس طرح بادل کی وجہ سے آفتاب اور مہتاب نظر نہیں آتا، اسی طرح گناہوں کے بادل کی وجہ سے ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا، ہمیں نبی بھی نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیں اپنی ذات بھی نظر نہیں آتی اور ہم گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں نائب رسول ہوں، میں جو ہے اس امت کا بہت بڑا فرد ہوں اور نبی میرے ذمے ایک بہت بڑا کام ڈال کر کے گئے ہیں. ایک انسان کو اپنی بوڈی اور اپنا جسم اور اپنی روح تک نظر نہیں آتی کہ میرا بھی کوئی وجود ہے. کیوں؟ معاصی کے بادلوں کی وجہ سے، گناہوں کے بادلوں کی وجہ سے. اسی لیے ہمیں قرآن کے وزن کا احساس بھی نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، فرمایا قرآن کریم تو ساری باتیں بتاتا ہے، تم کیسے ہو؟ قرآن ساری باتیں بتاتا ہے، سارے عیوب بتاتا ہے، تو میرے عیب کو کیوں نہیں بتاتا؟ قرآن کریم جو ہے وہ میرے عیبوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کیا جواب دیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کر کے اپنے چہرے کو رکھے گا تو آئینہ تیرے عیوب کو بتائے گا کہ تیرے چہرے پر دھبا ہے. جب تو نے اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے رکھا ہی نہیں تو آئینہ تیرے عیوب کو کہاں بتائے گا؟ تو نے قرآن کے سامنے اپنے عیب رکھے ہی نہیں, تو پاک دامن بن کر کے چل رہا ہے, تو اپنے آپ کو ازکا اور اطہر کہہ رہا ہے, تو اپنے آپ کو پاکیزہ اور مطہر کہہ رہا ہے, تو اپنے آپ کو عرش معلیٰ پر پہنچا ہوا کہہ رہا ہے, تو اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی کہہ رہا ہے, تو اپنے آپ کو بہت بڑے ولایت کے اوپر سمجھ رہا ہے. جب اپنے عیب و ہی کو قرآن پر پیش نہیں کیا کہ میں غیبت بھی کرتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں, میں چگلی بھی کرتا ہوں, میں غلط کام بھی کرتا ہوں, جب قرآن کے سامنے اپنے عیبوں کو پیش ہی نہیں کیا تو قرآن تیرے عیبوں کو کہاں بتائے گا؟ جدید البسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے عیوب کو قرآن کے سامنے پیش کیا, جن لوگوں نے اپنے عیوب کو قرآن کے سامنے پیش کیا, قرآن کریم نے ان کے عیوب کو صاف کر کے مقام ولایت دے دیا. مجدد صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ تو آپ ان علماء سے پوچھیں کہ مجدد کتنا بڑا آدمی ہے. کسی نے پوچھا حضرت کو خط لکھ کر کہ صدیق اکبر کا مقام بتائے, صدیق اکبر کون ہے مقام بتائے, تو مجدد صاحب جواب لکھ رہے کہ ایک آئینہ ہو اور اس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں, آئینے کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں, تو یہ جو کھڑے ہیں یہ محمد رسول اللہ ہے اور آئینے میں عکس نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یعنی 100% ابو بکر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھلے ہوئے تھے, 100% ذات اقدس میں ڈھلے ہوئے تھے, دونوں کو نسبت اتحادی حاصل تھی. من تو شدم, تو من شدی کا مسئلہ تھا, میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا, یہ مسئلہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بخاری کی روایات سے آپ کو نسبت اتحادی ثابت کر کے بتاتا کہ بھلا حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی نسبت تھی, اور یہی وہ نسبتیں تھی کہ حضور نے اپنی حیاتی میں بھی اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا اور اشارہ کر دیا کہ میرے بعد بھی اگر کوئی میرے مسلح کا لائق ہو سکتا ہے تو وہ میرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے, ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ مرض الوفات میں مغرب تک تو حضرت نے نماز پڑھائی, جمعرات کو عشاء کی نماز سے پہلے طبیعت بہت خراب ہو گئی تو حضرت نے فرمایا مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس, ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. عورتوں کی چالاکی بڑی عجیب ہوتی ہے, ان کا مکر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, مگر مچھ کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ برفروں کو پگھلا دیا کرتے. عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب میرے باپ تو بہت رونے والے ہیں, آپ کی جگہ مسلح پر کھڑے ہوں گے قرآن نہیں پڑھ پائیں گے, اس لیے آپ عمر کو حکم دیں. اور حضرت حفصہ کہنے لگی جی جی یا رسول اللہ, آپ میرے ابا کو کہیں عمر کو کہ وہ امام بنے, اس لیے کہ عمر پڑھا دیں گے نماز, ابو بکر نہیں پڑھا سکیں گے. ظاہر میں عائشہ نے کیا کہا کہ ابو بکر رجلن بکا بہت رونے والا آدمی ہے نہیں پڑھا پائے گا, اور حفصہ کہہ رہی ہے عمر مضبوط ہے پڑھا لے گا. اور اندر میں کیا تھا, عائشہ یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً نبی تو دنیا سے جانے والے ہیں, اب یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نبی جانے والے ہیں, میرے ابا مسلح پر گئے اور کل کو نبی کا انتقال ہوا تو لوگ میرے ابا کو منحوس کہیں گے کہ جب سے ابو بکر آیا نبی مسلح پر نہیں آ سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا, میں میرے ابا کو منحوس کیوں بتاؤں, اس لیے نام لیا عمر کا اور ظاہر میں بتایا کہ ابو بکر رونے والے آدمی ہیں. اور حفصہ نے یہ سوچا کہ آج نبی کی حیاتی میں جو امام بن گیا وہ نبی کی وفات کے بعد بھی امام رہے گا تو میرے ابا بن جائیں تو کتنا اچھا ہے, تاکہ میرے ابا حضور کے بعد بھی امام رہے. اندر میں کچھ اور سوچ تھی اور ظاہر میں کچھ اور سوچ تھی. حضور نے فرمایا انتن صواحبات یوسف, جیسے یوسف کے خلاف اور زلیخا کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا تھا عورتوں نے, اسی طرح تم بھی پروپیگنڈا کرنے والے, تمہارا ظاہر کچھ ہے اور تمہارا باطن کچھ. مرو ابا بکر یصلی بالناس, ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے. اور ابو بکر نے حیات رسول میں نمازیں پڑھائی اور مسلح بلکہ مسلم کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے فرمایا تیرے بھائی کو بلا، تیرے باپ کو بلا، قلم اور دوات لا، میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد خلافت تیرے باپ کی رہے۔ لیکن پھر فوراً حضرت نے فرمایا رہنے دے، اللہ بھی تیرے باپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا اور امت بھی تیرے باپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرے۔ یہ اشارہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ خیر، ابو بکر صدیق کھلے ہوئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ میں اور نسبت اتحادی حاصل تھی۔ تو یہ قرآن کریم عظیم المرتبہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بوجھ معلوم نہیں ہوتا، وہ تو قلب محمدی میں فلٹر ہو گیا ہے، ورنہ اس کا بوجھ اتنا تھا کہ شاید ہمارے سینے پھٹ جاتے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صوفیہ نے لکھا ہے ایک مسئلہ، بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے صوفیہ نے، فرماتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے نا جس کے باپ میں قرآن ذکر کر رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا، یہ تو پستی کے پہاڑ ہے، پتھر کے پہاڑ ہے، اس کے اوپر قرآن اترے اور وہ ٹوٹ جائے، یہ تو عقل بالکل تسلیم کرتی ہے۔ قرآن کا حال تو یہ ہے کہ کفر کے پہاڑوں پر اترا، سمجھنا مسئلہ، کفر کے پہاڑوں پر اترا، جو ایسے کفر پر جمے ہوئے تھے کہ جن کو کفر سے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ عمر کو کون ہلا سکتا تھا اس کے کفر سے، وہ تو بہن بہنوں ہی کو مار رہا تھا، وہ تو قرآن کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، وہ تو ننگی تلوار لے کر محمد کو قتل کرنے چلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کفر کے پہاڑ کو کون ہلا سکتا تھا، لیکن حال کیا ہوا کہ بہن بہنوں ہی کو پہلے مار دیا، بخاری میں ہے باندھ دیا اور باندھنے کے بعد مارا، لیکن پھر دل میں ہوا لاؤ دیکھو تو صحیح کیا پڑھ رہے ہیں، فرمایا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو بہن کہتی ہے روتی ہوئی کچھ بھی ہو جب تک تو غسل نہیں کرے گا بھائی وہاں تک تو اس قرآن کو پکڑ نہیں سکتا۔ عمر غسل کر رہے ہیں اور وہ اوراق جس میں بھی قرآن لکھا ہوا ہوگا وہ دیا جا رہا ہے، اور جب نظر پڑتی ہے جن آیات کے اوپر، وہ آیات تھی طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثری۔ اور آنسو بہنا شروع ہو گیا، وہ عربی زبان بولنے والا، عربی زبان سمجھنے والا، وہ اس کے مضامین کو سمجھتا چلا گیا اور اس نے خود یہ کہا مجھے محمد کی خدمت پہ لے چلو، میں غلام بننا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو اس واقعے پر غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں پہنچے، پہلے قرآن کی خدمت میں پہنچے۔ جو قرآن مٹی کے پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن عمر جیسے کفر کے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے پہاڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ خالد بن ولید جیسے کفر کے پہاڑ کو کون ہلا سکتا ہے، جس کی کفر کا عالم یہ ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر سنیجری ساتھ میں اللہ کے نبی جب عمرۃ القضاء کرنے کے لیے گئے تو خالد مکہ چھوڑ کر چلے گئے، خالد کے بھائی مسلمان تھے، حضرت نے فرمایا تمہارے بھائی خالد نظر نہیں آتے مکے میں، تو بتایا کہ حضرت آپ سے اتنی دشمنی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک محمد مکے میں رہے گا میں نہیں رہوں گا، آپ سے اتنی دشمنی۔ غزوہ احد، احد کے موقع پر مکمل کامیابی ہے مشرکین کے لیے، جو کچھ سیرا جا رہا ہے وہ خالد بن ولید پر جا رہا ہے، خالد ہی تو پیچھے سے آئے تھے اور مسلمانوں کے مسائل کھڑے ہو گئے احد کے اندر، اتنا بڑا کفر کا پہاڑ۔ لیکن حضرت نے جب عمرۃ القضاء میں پوچھا بھائی جب آپ سے خالد نظر نہیں آتا، فرمایا حضرت قسم کھائیے کہ جب تک آپ یہاں رہو گے خالد مکے میں نہیں رہے گا۔ اب حضرت نے کیا جواب دیا، میں اور آپ ہوتے تو جذباتی جواب دیتے، اچھا ہم بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت نے کیا جواب دیا، حضرت نے فرمایا خالد بڑا اچھا آدمی ہے، اگر ہمارے پاس آئے ہم اس کو سپہ سالار بنا دیں گے۔ یہ تعریفی کلمات خالد بن ولید کے کان پر پہنچتے ہیں، حضرت تو عمرہ کر کے روانہ ہو گئے مدینے، خالد مکہ میں پہنچے اور یہ کلمات ان کے کان میں پہنچ رہے، اور خالد گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکل رہے ہیں مدینے کی طرف. اتنے میں عمر بن العاص ملے, فرمایا خالد کہاں جا رہا ہے؟ کہا محمد کی غلامی میں جا رہا ہوں. تو عمر بن العاص نے کہا تو اکیلا نہیں جا سکتا, اب عمر بن العاص بھی محمد کی غلامی میں چلے گا. یہ عمر بن العاص کفر کا پہاڑ جو خود یہ بیان کرتا ہے اپنے مرض الوفات کے اندر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر بن العاص کو. مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے, میرے بیٹے مجھ پر تین دور گزرے, پہلا دور وہ گزرا کہ محمد سے زیادہ مبغوث ترین میرا دشمن کوئی نہیں تھا, اور مدینے سے بڑھ کر بدترین شہر میرے نزدیک کوئی نہیں. فرمایا میں اس عالم میں مر جاتا سیدھا جہنم میں جاتا. پھر کہہ رہے ہیں مجھ پر دوسرا دور آیا جس دور میں محمد سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں اور مدینے سے زیادہ پیارا شہر کوئی نہیں, اس زمانے میں میں مر جاتا سیدھا جنت میں جاتا. اب محمد بھی دنیا سے تشریف لے گئے, میرے حالات یہ ہیں جو تمہارے سامنے ہیں, اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹے میرے حالات وہ ہیں جو تمہارے سامنے ہیں, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے بیٹے مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. میرے بیٹے جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو آگ لے کر نہ چلنا, رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا, ماتم نہ کرنا, نوحہ نہ کرنا, اور میرے بیٹے میری قبر پر مجھے دفن کر دینے کے بعد تم اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, اتنی دیر تم میری قبر پر کھڑے رہنا تاکہ اللہ کے فرشتے مجھے آ کر سوال کریں گے تو تم کھڑے ہوں گے تو مجھے تھوڑی انسیت ہوگی اور میں صحیح جواب دے پاؤں گا. یہ وہ عمر بن العاص ہے جو خالد کو کہہ رہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. یہ عمر بن العاص کفر کا پہاڑ, یہ خالد بن ولید کفر کا پہاڑ, لیکن قرآن کریم نے ان کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا اور قرآن ان کے سینوں پر بھی بیٹھ گیا. وہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی کون نہیں جانتا, دشمنی کے اندر حضرت حمزہ کے کلیجے کو کچا چبانے والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکے میں تھے اس سے بڑھ کر دشمن کوئی انتہائی درجہ ضرر پہنچانے والی عورت, انتہائی درجہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان دے دیا. اور فتح مکہ کے بعد قرآن کریم کی آیات اس کے قلب پر بھی چلی گئی اور وہ بھی ایمان لے آئے. ہندا کے باب میں صوفیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے کہ آیا اتنی بڑی غدار اور اتنی بڑی نبی کو ستانے والی اور تکلیف پہنچانے والی, اس کو ایمان نہیں ملنا چاہیے تھا کہ جہنم میں جاتی تو اچھا ہوتا, نبی کی انتہائی دشمن. بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جن 16 آدمیوں کے قتل کرنے کا نبی نے اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے نیچے ملے تو بھی ان کو قتل کر دینا, ان 16 کے اندر یہ ہندہ بھی تھی, یہ ہندہ بھی تھی جو ابو سفیان کی بیوی, لیکن ایمان نصیب ہو گیا. کہتے ہیں کیوں ایمان ملا اس کو, نہیں ملنا چاہیے تھا تاکہ یہ جہنم رسید ہو جاتی. لیکن صوفیہ کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ فرمایا غزوہ احد کے اندر جو حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, حضرت حمزہ انتہائی ایمان والا آدمی, توحید والا آدمی, جس کے کلیجے کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو اس کے پیٹ میں گیا ہوگا. بھلا توحید والے کلیجے کا ٹکڑا جس کی باڈی میں موجود ہو اور اللہ اس باڈی کو جہنم میں ڈال دے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا. یہ نسبتیں, یہ ہیں نسبتیں, نسبتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. نسبت جو ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھے. ان نسبتوں کا عالم آج ہی بخاری شریف میں ایک روایت گزری کہ جب حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل کا مسئلہ ہوا دم عثمان کے باب میں, تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور زبیر کو بصرہ بھیجا تاکہ لوگوں کو تیار کرے. حضرت علی نے بھی اپنے دو آدمیوں کو وہاں بھیجا جس میں ایک اپنے بیٹے حسن اور دوسرے حضرت عمار ابن یاسر, ان دونوں کو بھی بصرہ بھیجا اور یہ پیغام لے کر بھیجا کہ دیکھو عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں ہے, نبی کی زوجہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ان کی تعظیم ہمارے سر پر ہے, لیکن وہ ایک ابتلا میں آ گئے, وہ ایک آزمائش میں آ گئے, اور ہم نے نبی سے سنا ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی سربراہ عورت ہو, ولو امرهم امراه, جس کی سربراہ عورت ہو. اس لیے تم حضرت عائشہ کی بات میں آ کر ایک دم سے تیار نہ ہو جانا, مسئلے پر غور کرنا. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بصرہ حضرت حسن اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا. یہ دونوں بزرگ منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ. ایک بات حسن بول رہے ہیں, دوسری عمار بول رہے ہیں, کیونکہ حسن تو چھوٹے, عمار بڑے ہیں, بڑی عمر کے ہیں, ضعیف ہیں, حسن تو جوان ہے ابھی, لیکن حسن کو اوپر کی سیری پر رکھا اور عمار نیچے کی سیری پر کھڑے رہے. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمار نے حسن کو اوپر کی سیری پر رکھ کر نسبت رسول کا احترام کیا. نسبت بہت بڑی چیز ہے, جس کی نسبت دین سے ہو, شریعت سے ہو. ان بچوں کی نسبت آج تک یہ قرآن سے نہیں تھی, اب ان کی نسبت قرآن سے ہو گئی, یہ حافظ قرآن ہو گئے. ان کو حافظ کہا جاتا ہے, ان کی نسبتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے, ان کی نسبتوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے, ان کی تعظیم اور تکریم کرنا چاہیے. حضرات علماء کی نسبت نیابت رسول کی طرف ہے, ان کی تکریم اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے. غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے, ہر ایک سے ہو جاتی ہے. علماء کوئی نبی نہیں ہے, علماء کوئی فرشتے نہیں ہے. دنیا کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ان کی غلطیوں کو اچھالنا اور ان کو بدنام کرنے کی سازش کرنا اور علماء کو طرح طرح کی باتیں کہنا, حقیقت یہ ہے کہ حضرت گنگوہی کا ملفوظ ہے جو یہ علماء جانتے ہیں جنہوں نے علماء کے خلاف کوئی بات اچھالی, چاہے وہ حقیقت میں غلطی تھی, اس کے باوجود اگر تم نے اچھالی ہے تو فرمایا اللہ قبر میں تمہارے چہرے کو کبھی بھی قبلے کی طرف نہیں رہنے دے گا. اور حضرت گنگوہی فرماتے ہیں میری بات پر یقین نہ آئے تو علماء کی توہین کرنے والے کی قبر کھول کر دیکھ لو. حضرت فرماتے ہیں علماء کی توہین کرنے والے کی قبر کھول کر کے دیکھ لو. تو میرے بھائیو, نسبت بہت بڑی چیز ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته. حضرت ہندہ کو اس لیے ایمان ملا کہ حضرت حمزہ کے کلیجے کا کچھ نہ کچھ حصہ, چاہے خون ہی چلا گیا تھا, اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے رکھی اور جہنم سے اس کو بچا لیا. میرے بھائیو, یہ قرآن کریم عظیم المرتبت کتاب ہے. حفظ قرآن کی دولت بہت بڑی عجیب ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے, بچہ بہت بیمار تھا, بہت بیمار تھا. آ کر کے بیوی سے پوچھا کیا حال ہے بچے کا, فرمایا ہدا. ہدا کا معنی سکون ہو جاتا, سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے, سکون شفا سے بھی ہو جاتا ہے, دونوں ہی معنی ہوتے. بچہ تو مر چکا تھا لیکن حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ شفا ہو گئے, حتیٰ کہ بیوی نے رات میں مجامات کے لیے بھی بلایا, بخاری شریف میں ہے, مجامات کے لیے بھی بلایا کہ میرا شوہر کئی دنوں کے بعد آیا ہے, اس کی تھکن دور. صبح ہوئی, غسل کیا, نماز کے لیے محلے کی مسجد میں جا رہے تھے. بیوی نے کہا ایک مسئلہ ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا بچے کا انتقال ہو گیا ہے. کہنے لگے کب سے؟ فرمایا رات میں تمہارے آنے سے کچھ پہلے. تو نے بتایا نہیں؟ فرمایا حضرت تم سفر سے تجریب لائے تھے, اگر میں رات میں بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی, میں نہیں چاہتی تھی آپ کو ایذا پہنچا. اللہ کہہ رہے ہماری بیویوں کو بھی نصیب ہو جاتا جو فون ہی سے شروع کر دیتی. گھر پہ آنا تو بہت دور کی بات, لیکن فون ہی سے واویلے شروع کر دیتی, چکوا شکایت شروع کر دیتی ہے. اسی لیے ہماری بیویاں امراتن ہیں, زوجہ نہیں ہیں. امراتن اور زوجہ میں فرق ہے. امراتن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں آئی لیکن وفادار نہ رہی. اسی لیے نوح کی بیوی کو امراتن کہا قرآن نے, کہ نوح کے نکاح میں ہے لیکن ایمان نہیں لائی. لوط کی بیوی کو امراتن کہا اس لیے کہ نکاح میں ہے, لوط کے ایمان نہیں لائی. عزیز مصر کی بیوی آسیہ یہ ایمان لے آئی, حضرت یوسف کے ساتھ ہو گئے. لیکن قرآن نے دو نبیوں کی بیویوں کو زوجہ کہا, ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بیویوں کو زوجہ کہا. زوجہ اس کو کہتے ہیں جو صرف نکاح میں نہیں آئی بلکہ وفادار بھی بنی. کیسی وفادار؟ مرض الوفات میں ام حبیبہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں, آپ زندہ رہیں. اور یہ کہے گی اچھا ہے آپ تشریف لے جائیں, میں بچوں کے ساتھ رہوں گی. ہماری بیویاں یوں کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں, میں بچوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. ام حبیبہ کہہ رہی ہے آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں, آپ زندہ رہیں. آپ کی ضرورت تو دوسری عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی یوں اشارہ کرنے لگی. بخاری شریف میں چوکنوں کی جیسے عادت ہوتی ہے, وہ بہت بڑی کہنے والی آ گئی, جنگے ہانک رہی ہے. اللہ کے حبیب نے دیکھ لیا. حضرت نے فرمایا میری ام حبیبہ اپنے دعوے میں سچی, میری ام حبیبہ اپنے دعوے میں سچی ہے. یہ دل سے کہہ رہی ہے کہ بیماری اس کو لگ جائے یہ مر جائے میں زندہ رہوں. یہ ہے زوجہ. تو اللہ کرے کہ ہماری بیویاں زوجہ بنے اور امراتن سے نکلے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی زوجہ تھی. فرمائے میں تکلیف دینا آپ کو نہیں چاہ رہی, اس لیے میں نے نہیں کہا. آپ انداز لگائیں کہ رات میں بچہ مرا پڑا ہے, ماں کو معلوم ہے اور ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے. اپنے شوہر کو ملاقات و مجامات کے لیے بلا رہی ہے, اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہو, کتنا بڑا پتھر رکھا ہو. ابو طلحہ اتنے خوش ہوئے کہ محلے کی مسجد کے بجائے چلے گئے مسجد نبوی اور حضرت سے جا کر فجر کے بعد سارا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے حبیب بھی بخاری شریف میں ہے تعجب ان پوچھ رہے ہل عرستم اللیلا, ایسی حالت میں رات بھی گزاری؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ, رات بھی گزاری. تو اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اسی وقت, اے اللہ آج کے رات کی ملاقات سے ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما. اور اگلا جملہ سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت نے فرمایا اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا. حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ محدث جلیل یوں لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اگر حفظ قرآن سے بڑھ کر اونچی کوئی دولت ہوتی تو ضرور نبی دعا کرتے وہ, لیکن حفظ قرآن کی دولت دعا کرنا یہ دلیل ہے کہ اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان نو نہالوں کو عطا کی. ان کے ماں باپ کو ہزاروں خوشیاں منانا چاہیے, ان کے رشتہ داروں کو خوشیاں منانا چاہیے کہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا کی. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی, لڑکا ہی ہوا اور وہ حافظ قرآن بنا. اور اس لڑکے کو 8 لڑکے ہوئے, یہ خود روایت میں ہے بخاری شریف, 8 لڑکے یعنی ابو طلحہ کے 8 پوتے, اللہ نے ان کو بھی حافظ قرآن بنایا. تو بیٹا بھی حافظ اور 8 پوتے بھی حافظ, یہ تو روایت میں ہے بخاری شریف. اور پھر محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھ رہے کہ 300 سال تک ان کی نسل میں محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے. یہ نبی کی دعا بھی تھی اور یہ ماں کی قربانیاں بھی تھی. ان کی ماؤں نے بھی قربانیاں دی ہوگی, ان کو صبح اٹھ کر کے پڑھنے بھیجا ہوگا, ان کے پیچھے محنتیں کی ہوگی, یہ نہیں چاہتے ہوں گے ان کو مار کر تھپڑ مار کر بھیجا ہوگا مدرسے سے, یہ کبھی سستی کرتے ہوں گے, ان کی ماؤں نے جو ہے پیسے دے کر ان کو لالچ دے کر بھیجا ہوگا. اللہ ان ماؤں کو کیسے معاف نہیں کرے گا جنہوں نے قرآن کے پیچھے محنت کی. یقیناً اللہ ان ماں باپ کو معاف کرے گا جنہوں نے ان بچوں کے قرآن کے پیچھے محنت کی. اور ان کے اساتذہ کو کیسے معاف نہیں کرے گا جنہوں نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی اور ان کی فکریں. ہاں مولوی کا بچہ گھر میں بیمار ہوتا ہے اور یہ مدرسے میں آتا ہے, کیونکہ ناظم صاحب بھی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں, تو چار ناچار اسے مدرسے میں آنا ہی پڑتا ہے. تو ان پر جو ان کے اساتذہ نے محنت کی, اتنی تو اپنی اولادوں پر جتنی ان کو بنانے کے پیچھے کی, اللہ ان کے اساتذہ کی بھی مغفرت فرمائے. اس مدرسے کے جمیع اساتذہ, معاونین, منتظمین اور جتنے لوگ ہیں, بلکہ ہماری پوری مجلس, اللہ سبھی کی ان قرآن کی بدولت اور ان حفاظ کی بدولت اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. اور رب تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. میں اس وقت میں نہیں تھا کہ اتنا بول سکوں, میں جو ہے راستے بھر دست کرتے ہوئے آ رہا تھا اور بدن سے پانی بھی نکل گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں بے چینی بھی بہت تھی. کبھی اینو پیا اور کبھی اسپرائٹ پیا اور کبھی کیا پیا اور کبھی ساتھیوں نے چاکلیٹ کھلائی, اور اس طرح میں گرتا پڑتا آیا. سوچا تھا 5-15 منٹ کچھ بات کر دوں گا, لیکن رب تعالیٰ نے, آپ میں سے کوئی مخلص بیٹھا ہوا ہے جس کی توجہات تھی, کہ رب تعالیٰ نے نسبت قرآنی پر چند باتیں کہلوا دی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے. حالات سے نہ گھبرائیں, حالات تو 1400 سال میں ہزاروں مرتبہ آئے ہیں, آتے رہیں گے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, اس دار الامتحان میں 100% جنت کے مزے نہیں ملیں گے. یہاں حالات رہنے والے ہیں, مصائب اور پریشانیاں آئے گی, لیکن میں جگہ جگہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سناتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی سنا کر جاتا ہوں. ہم اسی ملک میں رہیں گے اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارا رہنا ہمارے ایمان کے تشخص کے ساتھ ہوگا اور ہمارے نبی کی سنتوں کے ساتھ ہوگا. نہ کوئی ہماری سنتوں کو چھین سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے ایمان کو چھین سکتا ہے. ہم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنی سنتوں کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے، اور کوئی جو ہے ہمیں اس ملک سے نکال نہیں سکتا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ بنو. یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ کی رحمتوں سے مایوس بن جانا. مومن کی صفت میرے نبی نے بیان فرمائی، اگنے والے پودے کی طرح ہے جو نرم نرم ہوتا ہے، کبھی ہوا میں ادھر گرا پھر کھڑا ہو گیا، کبھی ہوا میں ادھر گرا پھر کھڑا ہو گیا. اور فرمایا کافر کی مثال سنوبر کے درخت کی ہے اور نیل گیری کے درخت کی طرح ہے، ایک مرتبہ گر گیا پھر کبھی کھڑا ہی نہیں ہوتا. مومن تو حالات میں گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے. نبی نے فرمایا تجھے کانٹا بھی لگے گا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کانٹے کے لگنے پر بھی تیری مغفرت کرے گا. مومن کا تو چت بھی اپنا ہے، پت بھی اپنا ہے، اس کی مصیبت بھی اپنی ہے، اس کی خوشی بھی اپنی ہے. یہ خوشی میں شاکرانہ بنتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے شکر پر. اس کو مصیبت میں صابرانہ بنتا ہے، اللہ اس کو صبر پر بھی عطا کرتا ہے. تو صبر میں بھی ہمارا اللہ ہے اور شکر میں بھی ہمارا اللہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے اللہ تو ہمارا ہے، اللہ تو ہمارا ہے، ہم نے اس کو کہا ہے تو ہمارا ہے. لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں تیرا اعتراف کرتے ہیں. اس پیشانی کو جس سے اعلیٰ کوئی عضو نہیں ہو سکتا ہم تیرے ہی سامنے جھکاتے ہیں. اے اللہ تو ہمارا ہے، اور اپنے سے دعا نہیں ہوتی، اپنے سے تو باتیں ہوا کرتی ہے. فرمایا اپنے سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو، اور یہ کہو اللہ مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے بچا لے، اس گناہ سے بچا لے، اس کام سے بچا لے، مجھ سے فلاں کام ہو جا رہا ہے، اللہ تم اس سے بچا لے. ڈاکٹر عبدالعی صاحب فرماتے کہتے رہو اپنی دعاؤں میں، اللہ سے باتیں کرتے رہو، قیامت میں اللہ پکڑ کرنے پر آ گیا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو ہم یہ تو کہیں گے اللہ تجھے بہت سنایا تھا ہم نے کہ تو بجا لینا، تو پکڑ لینا، تو ہمارا ہاتھ روک لینا، لیکن تو نے نہیں پکڑا تو میں کیا کروں، تو ہمارا تھا ہمیں روک لیتا. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب فرماتے اللہ مغفرت کر دے گا. باتیں کرنے والے بنو اللہ سے، ایسی باتیں کرو کہ دعاؤں میں پیار آ جائے، دعاؤں میں رحمتیں اتر آئیں. یہ بھی کیا دعا ہوئی یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے، یہ کوئی دعا ہے؟ مذاق ہے اللہ سے، مذاق. نماز کے بعد ایک منٹ دعا ہم سے نہیں ہوتی، مانگنے کا سلیقہ ہم نے نہیں دیا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے دعا کرو تو اپنے ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھو، ذرا سا فاصلہ بیچ میں رکھو، اور پھر متوازے بن کر کے دعا کرو، اور فرمایا اللہ سے آہوجاری کرو. اور حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے، بار بار ایک جملے کو بولو، بار بار بولو. کیوں؟ اس لیے کہ لا مکرہ، اللہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ تم ایک مرتبہ کہو اللہ تمہیں عطا کر دے، بار بار کہو اس کے پاس. اسی لیے اللہ کا نبی جب دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ جیسے بھکاری دنیا میں مانگتا ہے محمد تیرے سامنے ایسے مانگ رہا ہے. کیا الفاظ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھکاری جیسے مانگتا ہے، مسکین جیسے مانگتا ہے، ایسے محمد تجھ سے مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک بدعائک المستجیب، اے اللہ دنیا میں ایک بے چین بھوکا اور پیاسا آدمی جو ترستا ہے اور کیسے منت سماجت کرتا ہے، دے دو میں مر جاؤں گا، دے دو میں مر جاؤں گا، محمد ایسا مستر ہو کر تجھ سے مانگ رہا ہے. نبی کی دعائیں تو پڑھو تو پتا چلے گا کہ آپ نے کس آہوجاری کے ساتھ، کس توازن کے ساتھ، کس انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگا ہے. تو ہم اپنے رب سے باتیں کرنے والے بنے. تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو تعالیٰ محفوظ فرمائے. حکیم الاسلام قاری سید صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی. آج میں نے سبق میں ایک واقعہ سنایا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکات تم نے لکھا ہے. فرمایا کہ جب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمیم بنے تھے تو محتمیم کے بعد اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی، حسن خالی مصرا. تو ایک صاحب ایک ویسے ہی گفتگو آئی برسبیل تذکرہ, تو ایک صاحب اس مجلس میں بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے بھی جو ہے معتمم بنا دیا جائے دارالعلوم کا تو میں بھی تنخواہ کو چھوڑ دوں گا, اگر مجھے بھی معتمم بنا دے تو میں بھی تنخواہ کو چھوڑ دوں گا. تو کہنے والے نے یوں کہا کہ عہدہ ملنے کے بعد تنخواہ کا چھوڑنا قربانی ہے, عہدہ ملنے سے پہلے تنخواہ چھوڑنے کی باتیں کرنا یہ لالچ ہے, یہ تو لالچ کر رہا ہے, وہ قربانی دینے والا تھا طیب. اصل تو وہ ہے کہ عہدہ ملنے کے بعد چھوڑے, یہ تو عہدہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے ملے تو میں تنخواہ نہیں لوں گا. آج ہی میں نے سبق میں یہ بات سنا. تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مرض الوفات میں حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد یوں کہا, بیت طیب اہتمام تجھے مبارک, شہرت تجھے مبارک, عزت تجھے مبارک, ساری چیزیں تجھے مبارک, یہ سب کچھ تیرے لیے ہے لیکن میں نے تجھ کو حافظ بنایا ہے, یہ قرآن میرے لیے, سب تیرے لیے ہے قرآن میرے لیے, تیرا ایک دن ایسا نہیں جانا چاہیے کہ جس میں تو قرآن پڑھ کر کے مجھے عیسیٰ نے ثواب نہ کرے. قاری طیب صاحب فرماتے 75 سال کی عمر میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور فرمایا والد صاحب کے انتقال کے بعد میرے آج 75 سال ہو رہے ہیں, اس بڑھاپے میں بھی اوابین میں میں روزانہ ایک پارہ پڑھ کے اپنے والد صاحب کو عیسیٰ ثواب کرتا ہوں. میں ان بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں دولت دے, دنیا دے, دکان دے, کاروبار دے, سب تمہیں مبارک, لیکن تمہارا قرآن تمہارے والدین کے لیے, تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو یہ سارے ثواب کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما, اے مولا قصوروں سے درگزر فرما. اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, معاف نہ کرنا چاہے تو بھی معاف فرما دے. اللہ ہم تیرے ہیں, تو ہمارا ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں اور نہ مانیں گے, تیرے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور نہ کریں گے. اے اللہ ہم تیری وحدانیت کا اعتراف کرتے, تیری توحید کا اعتراف کرتے, تیری ربوبیت کا اعتراف کرتے, تیری رزاقیت کا اعتراف کرتے. اے رحیم اور کریم مولا ہم سب کو معاف فرما دیں گے. اللہ ان افواج کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما, ان کو تلاوت کا شوق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, ان کے والدین کی مغفرت فرما, ان کے اساتذہ کی مغفرت فرما, اس مدرسے کے معاونین و منتظمین کی مدد فرما. اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما, مرحوموں کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر فرما. اے اللہ فتنوں کو ختم فرما. اے اللہ عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. ہم کیسے یہ تیرے بندے ہیں, اللہ ہم رحم و کرم کا معاملہ فرما, ہماری مظلومیت پر دستگیری فرما. اے اللہ دہلی کے مسلمانوں کے جو حالات ہوئے, اللہ ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما, جو شہید ہو چکے مقام شہادت عطا فرما, جو لٹ چکے اللہ ان کو دوبارہ دولت عطا فرما, جو یتیم ہو چکے تو اس کا کفیل بن جائے, جو بیوہ ہو چکی اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما. ہم نہایت سے کمزور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کو سنانے کے, اللہ ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا. تو ہی ایک رب اور مولا ہے جس سے ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں. اے اللہ اس ظلم کو اے اللہ انسان سے مبدل فرما دے, فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے, بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ان حفاظ کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت کے یا رحم. میں سلام کر دیتا ہوں.